دیدگان هر اسیر قطره قطره پر ز خون، مسلمین باید شما بشکنه طوق زبون. دیدگان هر اسیر قطره قطره پر ز خون، مسلمین باید شما بشکنه طوق زبون. دیدگان هر اسیر قطره قطره پر ز خون، مسلمین باید شما بشکنه طوق زبون. روز و شب اندر عذاب و از دردهایم به قرار، ناله هایم عشق هایم خطبر در خون ها. روز و شب اندر عذاب و از دردهایم به قرار، ناله هایم عشق هایم خطبر در خون ها. دیدگان هر اسیر قطره قطره پر ز خون، مسلمین باید شما بشکنه طوق زبون. ملحدان بر من چرا ظلم ها دارن روا، ای ابر مردان غیرت خیزد از بحر خدا. ملحدان بر من چرا ظلم ها دارن روا، ای ابر مردان غیرت خیزد از بحر خدا. دیدگان هر اسیر قطره قطره پر ز خون، مسلمین باید شما بشکنه طوق زبون. آه و صدا فغان بر سکوت مرگ و بار، ره روان راه هستی خیزد از بحر خدا. آه و صدا فغان بر سکوت مرگ بار، ره روان راه هستی خیزد از بحر خدا. دیدگان هر اسیر قطره قطره پر ز خون، مسلمین باید شما بشکنه طوق زبون. طوق زندان را تو بشکن، بیخ دشمن را تو برکن، ناصر دین خدا باش زخمها را تو نظر کن. طوق زندان را تو بشکن، بیخ دشمن را تو برکن، ناصر دین خدا باش زخمها را تو نظر کن. دیدگان هر اسیر قطره قطره پر ز خون، مسلمین باید شما بشکنه طوق زبون. آن صلیبی آن ستمگر در دم مسلم شناور، میکند توهین بدینم من چرا به غم نشینم. آن صلیبی آن ستمگر در دم مسلم شناور، میکند توهین بدینم من چرا به غم نشینم. میکند توهین بدینم من چرا به غم نشینم. دیدگان هر اسیر قطره قطره پر ز خون، مسلمین باید شما بشکنه طوق زبون. دیدگان هر اسیر قطره قطره پر ز خون، مسلمین باید شما بشکنه طوق زبون. شهیدگان هر اسیر قطره قطره پر ز خون مسلمین باید شما بشکنید طوق زبون مسلمین باید شما بشکنید طوق زبون